Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι τώρα χρειάζεται χρόνος να χτιστούν στον δημόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. Γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. Και αυτό θα γίνει. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσμευση δικιά μου. Έχουμε αρκετές, είναι η αλήθεια, γιάφκες από λάσπη της ανομίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός μας, με τον τόσο ωραίο λόγο του και τα τόσο ωραία ελληνικά. Περιγράφει ακριβώς τι θα κάνει και μας υπόσχεται και μπαίνει ως εγγυητής ότι αυτό θα φτιαχτεί. Δηλαδή θα φτιαχτούν οι γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. Ως κάτι αισιόδοξο, γι' αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, την ώρα που τη χώρα την πλακώνει το lockdown και η σκλαβιά. Βάλαμε αυτό ως κάτι τίστο αισιόδοξο. Ως αισιόδοξο το βάζουμε εμείς αυτό, ότι θα φτιαχτούν γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας και εγγυητής για όλα αυτά θα είναι ο επικεφαλής των αρίστων και σωτήρας όλων ημών, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέχρι να φτιαχτούν οι γιάφκες, θα πάμε λίγο στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Είναι μια εκκλησία από τις πολλές. Εκεί η αρχιμανδρίτης είναι ο Αντώνιος Στυλιανάκης, ο αρχιμανδρίτης, και προχθές την Κυριακή στο κήρυγμά του. Απευθύνθηκε προς τους πιστούς, όχι και πολύ, δεν ήταν μέσα πολύ, έχουμε και κάτι απαγορεύσεις και εκεί, και άρχισε να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Είπαμε για τον ιό, απομυθοποιήθηκε ο ιός πλέον. Και δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι, γιατί μην πει κάποιος ότι έλα στις εντατικές για να δεις λέει τι κατάσταση βρίσκεται. Τις ξέρουμε και τις εντατικές. Τις ξέρουμε και τις εντατικές. Μια μέρα εκεί στο ράντζο μου που έπαιζα το πάντζο μου, το όμορφο ρομάντζο μου, αρχίζει το γλυκό. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική. Συνάντησα το γόη μου, το φίνο καουμπόι μου, ψηλότερο από τον πόη μου και συμπαθητικό. Όποιος μπαίνει στην εντατική θεωρείται ότι πάσχει από τον κοροναϊό. Όποιος πεθαίνει στην εντατική θεωρείται ότι πεθαίνει από τον κοροναϊό. Και έχουμε πολλά περιστατικά ανθρώπων, φτάνουν στα αυτιά μας, που λένε ότι δωροδοκήθηκαν για να δηλώσουν τους συγγενείς τους ότι πέθαναν από κορονοϊό, για να αυξηθεί ο αριθμός, να αυξηθούν τα νούμερα του κορονοϊού. Αυτό το τελευταίο όλοι το ξέρουμε. Και ποιος δεν θέλει να πεθάνει κάποιος δικός του για να πάρει λεφτά, για να πει ότι είναι από τον κορονοϊό. Όλοι το κάνουμε. Είναι επιχείρηση αυτό. Και υπάρχουν και κεφάλαια σε όλο τον πλανήτη. Έχουν πεθάνει 1,5 εκατομμύριο μέχρι στιγμής από τον κορονοϊό. Όλοι αυτοί είναι πληρωμένοι συγγενείς. Όλοι όμως. Το λέει εδώ ο αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου της Θεσσαλονίκης, από τη Λεβεντογένα και Λεβεντομάνα και αυτή Θεσσαλονίκη, και τα λέει τόσο καλά, τόσο καθαρά, δεν τολμάει κανένας άλλος να τα πει, και μιλάει και για τις εντατικές, γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στις εντατικές, γιατί είναι και γιατρός. Το λέει. Όλοι γνωρίζουμε και λίγο από ιατρική και λίγο από το τι συμβαίνει στις εντατικές. Ο συγκεκριμένος ιερέας, το πολύ δημοφιλές και όμορφο κήρυγμά του προχτές, έκανε και έναν παραλληλισμό πολύ τιμητικό για την Εκκλησία. Τάχατες κλείσανε τους χώρους της εστίασης. Γιατί τους κλείσανε? Πονηρά. Επειδή είπαμε εμείς ότι θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνεται ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης. Έφτασε! Έφτασε! Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης. Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα. Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπολικό. Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα. Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμπολικό. Δεν έχουμε το αντίδωρο. Δεν έχουμε τον αγιασμό. Δεν έχουμε τον ουράνιο άρτο. Τη Θεία Κοινωνία που είναι και αυτή τροφή. Βεβαίως είναι ουράνια τροφή. Βεβαίως δεν έχει σημασία, αλλά δεν είναι τροφή. Γιατί λοιπόν δεν μας εξισώνεται με τους χώρους εστίασης? Ταβέρνα. Ταβέρνα λοιπόν. Εδώ δεν το έχει γράψει κανείς το κείμενο. Είναι πραγματικός παπάς, είναι και αρχιμανδρίτης. Δεν το έχουμε μοντάρει, δεν τολμήσαμε να αγγίξουμε αυτό το θαύμα. Το είπε μόνος του και κάνει ένα παραλληλισμό. Τι παραλληλισμό? Το λέει καθαρά. Δεν είμαστε εμείς εδώ εστίαση, χώρος εστίασης? Δεν έχουμε αντίδωρο, δεν έχουμε κόλυβα. Και πώς θα φάμε τα κόλυβα? Θέτει το κομβικό ερώτημα, μπορεί να είναι και το κομβικό ερώτημα της καραντίνας. Πώς θα φάμε τα κόλυβα, γιατί και εμείς εδώ στην εκκλησία είμαστε ταβέρνα, εστιατόριο, πιάνο, ρέστοραντ. Έχει και μουσική και είναι και ένα special μαγαζί, αν το πάμε έτσι, εκκλησία, δεν είναι ατυχαίο, έχει όλα αυτά τα φαγόσιμα που είπε, αλλά έχει και μουσικές, έχει ωραίο περιβάλλον, πολύ ατμοσφαιρικό, Δεν είναι σαν κάτι άλλα καταγόγια με κάτι λάμπες φθορείου. Είναι περιποιημένα τα πράγματα. Πληρώνεις και αξίζει να πληρώνεις για να μπεις μέσα στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης. Όχι. Τι να φάω. Κόλυβα. Τίποτα πιο έκλεκτο. Το αντίδωρο. Τίποτα πιο έκλεκτο. Τον αγιασμό. Πιο έκλεκτο. Τον ουράνιο άρτο. Τη Θεία Κοινωνία. Φέρε μια γίγαντε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ο μαύρος σας άρεγε που έπαιρνε την πικιονσέ και τον ένα και τον άλλον. Αυτή η τελευταία μας βάζει και απαντάει γιατί έχουμε διαλέξει αυτό το τραγούδι σήμερα. Είναι η Θόδη, η Έφη Θόδη, η οποία τοποθετείται υπέρ του Τραμπ. Θα ακούσουμε τώρα. Γι' αυτό βάλουμε αυτό το τραγούδι το πολύ γνωστό που έχει τίτλο Το Καουμποϊκό. Παραπέμπει στις εκλογές της Αμερικής. Σήμερα θα γίνουν. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Δεν ξέρω αν θα το τηρήσουν το αποτέλεσμα που θα βγάλουν με αυτό το παλαβό εκλογικό σύστημα. Αυτό το παλαβό, η λέξη είναι πολύ χαμηλής έντασης, λαό, με αυτόν τον παλαβιάρι εντελώς πρόεδρο και όλους τους υπόλοιπους περνάνε πολύ καλά. Έτσι λοιπόν η Έφη Θόδη, όταν είχε βγει ο Τραμπ παλιά την προηγούμενη τετραετία, είχε τοποθετηθεί υπέρ του Τραμπ. Άρα θα ακούσουμε τώρα την Έφη Θόδη και είχε καταφερθεί κατά του μαύρου, του Ομπάμα, που μας άρεγε, όπως είχε πει η ίδια. Θα ακούσουμε τι έλεγε τότε η Έφη Θόδη ως μια μορφή στήριξης προς τον Τραμπ. Έχετε μία αγάπη στον Ντόναλντ Τραμπ. Μ' αρέσει γιατί είναι αληθινός. Αληθινός και κάνει πράγματα και λέει πράγματα που δεν τα έλεγε ποτέ κανένας. Ξέρεις ότι μπήκανε τσολιάδες μέσα στο Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν μπήκανε τσολιάδες μέσα στο Λευκό Οίκο. Τώρα μπήκανε με τον Τραμπ. Ξυπνάτε επιτέλους και δέστε τα. Ο μαύρος σας άρεγε που έπαιρνε την Πικιονσέ και τον ένα και τον άλλον. Τους ξένους έπαιρναν, όχι τους Έλληνες. Δυο μέρες τρεις δουλεύουμε και 12 χορεύουμε. Κλετάμε και αλυτεύουμε σε φιέστες και γιορτές. Ο μαύρος σας άρεγε. Και μέσα σ' όλα τα άλλα μας, τα άλογα τα μεγάλα μας, πάμε και την καβάλα μας στις όμορφες νυχτιές. Ο μαύρος σας άρεγε που έπαιρνε την Πικιονσέ και τον ένα και τον άλλον. Τους ξένους έπαιρναν, όχι τους Έλληνες. Πολύ σωστά τα έλεγε και νομίζω τα λέει ακόμη εδώ η Έφη Θόδη. Αναφέρεται στις εκδηλώσεις που γίνονται για την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, είναι μια εθιμοτυπία εκεί. Ο Τραμπ λοιπόν σε μια από αυτές τα πρώτα χρόνια είχε φέρει κάτι τσολιάδες. Το είδα αυτό η Θόδη, ενθουσιάστηκε πολύ και έκανε και τη σύγκριση ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος γιατί έφερε στο Λευκό Οίκο τσολιάδες και όχι ξένους, που είναι η Μπιγιονσέ, που τους έφερνε ο μαύρος, που μας άρεγε. Ξένοι στην Αμερική, η Μπιγιονσέ είναι ξένοι. Και οι τσολιάδες ήταν η σωστή επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν Τραμπ, όλοι ψηφίζουμε, στηρίζουμε. Όλα αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα είναι αμοντάριστα. Συμβαίνουν στην Ελλάδα από συμπολίτες μας που χαίρουν άκρας υγείας. Και δεν είναι το θέμα ότι έχουμε ακούσει δύο, τον Αρχιμανδρίτη εννοώ και την Θόδη. Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τα πιστεύουν όλα αυτά. Και μέσα στο ακροατήριο εδώ το νιώθω. Θα ακούσουμε και στο λαό παραπέρα. Είμαστε πάρα πολλοί. Δεν είναι λίγοι όλοι αυτοί. Α, έχουμε και άλλη ταβέρνα που είναι εκκλησιαστική. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να δοκιμάσετε τα φαγητά μας. Κόλυβα. Γιούρμπαση. Κόλυβα. Ζυσκάρα. Ζυγούρι γιούρμπαση. Γίδα νερόβραστη μαλακά. Ταγιασμό. Χορτόπιτες. Γαλατόπιτες. Τυρόπιτες. Αντίδωρο. Στιφάδο. Κόκορα χωριάτικο με. Ουράνιο άρτο. Κόκορα κρασάτο. Κόκορα σούπα. Κόκορα στο φούρνο με. Τη Θεία Κοινωνία. Να έρθετε με καλές τιμές και φθηνές τιμές. Να έρθετε να μας δοκιμάσετε και θα περάσετε και πολύ ωραία. Μια χαρά. Όντως θα περάσουμε πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία αυτά τα φαγητά. Είναι πρωτότυπα. Ας πούμε, η νερόβραστη γίδα στον αγιασμό. Κάτι παραπάνω θα έχει και είναι 2-1. Πίνεις και τον αγιασμό, βουτάς και το ψωμί μέσα και τρως και την γίδα. Που πρέπει να είναι πολύ όμορφη, ειδικά νερόβραστη. Ο ίδιος Αρχιμανδρίτης στο παραλυρηματικό του κήρυγμα προχτές μίλησε και για τον Θεό, το Θεό μας που το έχουμε μάθει από μικροί όλοι, ότι αν δεν είσαι καλός και σύμφωνα με τις οδηγίες, το manual που έχει η δική μας θρησκεία, η απέναντι θρησκεία, η παραπέρα θρησκεία, γιατί όλες οι θρησκείες λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν, ο Θεός γίνεται κακός, ενώ είναι πολύ καλός όταν είσαι μαζί του και τηρείς τους κανόνες ευλαβικά, όμως πολύ ευλαβικά. Όπως έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, αν δεν τηρείς τους κανόνες, τότε γίνεται πολύ κακός, ο πιο κακός Θεός που μπορεί να υπάρξει. Προσέξτε, διότι δεν είναι η σκοπιμότητα αυτή να μας προστατεύσουν από την ασθένεια, αλλά εν ονόματι της υγείας μας, του καλού μας, να μπει η Εκκλησία στο περιθώριο. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, να προσευχόμαστε να μας φωτίζει και να μας δώσει μία διέξοδο, γιατί παρόλο ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μας, με μία παρέμβαση δική Του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Με μία παρέμβαση δική Του θεϊκή, και είδατε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Άμα θέλετε τέτοια παρέμβαση άνωθεν, θα την έχουμε. Ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά. Μερικοί πιστεύουν στον κορονοϊό, κλείνουν και λίγο τις εκκλησίες και να ο Θεός έστειλε το σεισμό στη Σάμο. Αυτή είναι η λογική του συγκεκριμένου αρχιμανδρίτη. Έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει χριστιανισμός, το αγαπάτε αλλήλους και όλο αυτό το story που κρατάει χιλιάδες χρόνια. Στέλνει εδώ και ένα μήνυμα ένας ακροατής ο Άγγελος και λέει: τι έγινε, παιδιά, αν βγει ο Τραμπ, δεν σας αρέσει η δημοκρατία. Σας αρέσει μόνο αν βγει ο σιωνιστής. Κομμουνιστική δημοκρατία, σιωνιστή, δεν ξέρω, ή κομμουνιστική δημοκρατία αναφέρεται στον Biden, τον αντίπαλο. Το ίδιο και το αυτό. Καμία απολύτως διαφορά. Ο ένας είναι πιο καραγκιόζης από τον άλλον. Προφανώς ο Τραμπ, με όλα αυτά που κάνει και τις συμπεριφορές. Κατά τα άλλα, υπερδύναμη, ξέρει πώς δουλεύει. Τα συστήματα, οι μηχανισμοί από πίσω παράγουν κανονικά αυτό που ξέρουν να παράγουν. Φεύγουμε από τα της Αμερικής, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Ευτυχώς βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη για ένα πολύ κρίσιμο θέμα, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, που το τελευταίο 9 μήνο μας απασχολούν πάρα πολύ, και μίλησε και είπε σε ποιο ακριβώς νούμερο βρισκόμαστε. Σήμερα όμως βάζουν ένα ζήτημα τα κόμματα στην αντιπολίτευση, ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας, θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι έτοιμοι. Πώς απαντάτε? Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Δηλαδή, μας παραδώσανε 500 και είναι πάνω από 1200 σήμερα. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Έχει ένα δίκιο σε αυτό το τελευταίο, ότι η απάντηση γίνεται με νούμερα. Αυτά τα είπε χθες ραδιόφωνο. Την ίδια μέρα χθες ο κύριος Πέτσας έλεγε. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας από τις 557 το 2019 έχουν φτάσει τις 974. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Έχουν φτάσει τις 974. Αυτά έλεγε ο Πέτσας. Απέχουν λίγο, δεν έχει λεπτομέρεια τώρα. Θα πει κανείς, γιατί είναι η Ντόρα που είναι βουλευτή να δεν τα ξέρει. Είναι ο Πέτσας που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έπρεπε να τα ξέρει όταν λέει αριθμούς. Και η Ντόρα βέβαια θα έπρεπε να τα ξέρει. Κάθε βουλευτής οφείλει. Είναι και μετρήσιμο μέγεθος όλο αυτό. Εκτός αν θολώνουν τα νερά για πολύ συγκεκριμένους λόγους, να μην καταλάβουμε ποτέ πόσες μέθη υπάρχουν, ώστε να μπορούμε μετά να ζητήσουμε και λογαριασμό για το τι ακριβώς συνέβη. Εδώ ακούσαμε την Ντόρα, ακούσαμε τον Πέτσας, ακούσαμε και όλους τους άλλους, αλλά και τον Πέτσας σε παλιότερες δηλώσεις. Εμείς στην Αττική, εγώ στην Αττική, κύριε Ζόιτα, έχω 409 κρεβάτια ΜΕΘ, όταν ο κύριος Τσίπρας είχε 565 σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός ΜΕΘ φτάνει τις 813. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Παραδώσατε 557 κλίνες ΜΕΘ, σήμερα έχουμε 974. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για να θωρακίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που από 557 κλίνες ΜΕΘ πέρυσι έχει σχεδόν 1000 τώρα. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Αυξήσαμε τις ΜΕΘ μας σε 941 και σύντομα σε 1200. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Και η δέσμευσή μου ότι πριν το τέλος του έτους θα είμαστε στα 1200 κρεβάτια σταθερών εντατικών ισχύει. Κοιτάξτε, απαντάμε με νούμερα. Δηλαδή, μας παραδώσανε 500 και είναι πάνω από 1200 σήμερα. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν φτάσει τις 974 και είναι πάνω από 1200 σήμερα. Ένα μικρό δείγμα της υπευθυνότητας της κυβερνητικής για ένα κομβικό θέμα. Δεν είναι ένα τυχαίο θέμα, είναι ένα θέμα που αφορά τη ζωή όλων και βλέπουμε κάθε μέρα πώς ανεβαίνουν τα νούμερα αυτών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Σε ένα άλλο θέμα τώρα που επίσης ακούγοντάς το νιώθει κανείς ότι υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση, η κυβέρνηση των αρίστων που νοιάζεται για το καλό των πολιτών. Χθες το μεσημέρι, μάλλον να το ξεκινήσουμε αλλιώς. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε τα λύκεια στους νομούς που είναι στο γκρι, καινούρια αρρύθμιση και διαβάθμιση. Αυτά τα λύκεια δεν θα λειτουργούν. Το μεσημέρι χθες ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το αν θα κλείσουν τα λύκεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σενάριο για να κλείσει κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετάδοση μέσα στις σχολικές αίθουσες. Συνήθως ένα κρούσμα μπορεί να έρχεται απ' έξω στη σχολική αίθουσα ή να φεύγει μετά και να πηγαίνει στο οικείο περιβάλλον, αλλά όχι μεταξύ των μαθητών. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα και με όλες τις μελέτες βλέπουν το φως δημοσιότητας και διεθνώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται σενάριο κλεισίματος κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. 6 ώρες μετά την έκλεισαν τη βαθμίδα. Μιλάμε για σοβαρότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Και όπως ακούσατε, ο κύριος Πέτσας εδώ δεν είπε μόνο ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν, το πάει και παραπέρα, γι' αυτό είναι μεγάλος και κορυφαίος. Είπε ότι μπορεί να κολλήσουν οι μαθητές μπαίνοντας στο σχολείο από κάπου αλλού, μπορεί οι μαθητές να πάνε τον ιό κάπου αλλού φεύγοντας από το σχολείο, αλλά μεταξύ τους μαθητές δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρουμε όλοι αυτό, επικαλείται έρευνες και δεν μπορεί να συμβεί με τίποτα. Τα έλεγε αυτά, ήταν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Δημοσιογράφοι, ναι, αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και τον ρωτάνε. Πώς το εξηγείτε ότι δεν μεταδίδεται μεταξύ των μαθητών? Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Καταγράφω την επιστημονική γνώση. Αν το βρίσκουμε, δηλαδή μεταδίδεται αλλού και δεν μεταδίδεται μόνο στα σχολεία. Νομίζω ότι από την αρχή υπήρχαν διάφορες θεωρίες που έλεγαν ότι μπορεί να ήταν λιγότερο το υλικό φορτίο ή να μεταφέρεται πιο δύσκολα από παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οπότε μένω σε αυτό. Έμειναν όλοι άφωνοι. Είναι λογικό και θέτουν τα ερωτήματα, αλλά ο κύριος Πέτσας γνωρίζει, ξέρει για τα σχολεία τι ακριβώς γίνεται. Ο ιός δεν πάει από μαθητή σε μαθητή, αλλά πάει από μαθητή στον παππού, από μαθητή στην γιαγιά, από τον μαθητή στον μπαμπά, από τον καθηγητή στον μαθητή ή από τον μαθητή στον καθηγητή, αλλά όχι μέσα στη σχολική αίθουσα. Άρα, καθαρές οι σχολικές αίθουσες. Παρ' όλα αυτά, κλείσαμε όλα τα λύκεια της Βορείου Ελλάδος εκεί για να είμαστε σίγουροι. Επίσης, δεν μεταδίδεται ο ιός, πάλι με έρευνες που έχει ο κύριος Πέτσας, από τα σαρδελοποιημένα λεωφορεία και μετρό. Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, στις ώρες αιχμής κάναμε στοχευμένα τεστ σε μεγάλους σταθμούς, όπως για παράδειγμα στο Σύνταγμα ή στο Θησείο. Και τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε, παράδειγμα, από τη δειγματοληψία που έγινε, ότι είχαμε 3046 τεστ ανίχνευσης στο Σύνταγμα και μόλις 29 από αυτά ήταν θετικά. Δηλαδή, το ποσοστό θετικότητας ήταν κάτω από τη μονάδα, όταν στη χώρα είναι πάνω από 3. Δηλαδή είναι υποτριπλάσιο. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι εκεί η αιστεία μετάδοσης. Ούτε εκεί. Το σωστό είναι ούτε εκεί η αιστεία. Δηλαδή, αν θέλετε να νιώθετε ασφαλείς και να μην κολλήσετε ιό, μπαίνετε στο λεωφορείο. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πέτσας και τις έρευνες που επικαλείται, μπαίνετε στο μετρό. Δεν θα κολλήσετε. Αν οτιδήποτε άλλο κάνετε, μπείτε στο αυτοκίνητο με δύο ξαδέρφια, εκεί κινδυνεύετε να κολλήσετε. Αλλά στο μετρό, στο λεωφορείο που είστε δίπλα ένας πάνω στον άλλον, δεν κολλάει γιατί επικαλείται τις σχετικές έρευνες. Εκτός αν επίσης δεν θέλετε να κολλήσετε ιό, ξαναγραφτείτε στο σχολείο. Μπορεί να είστε 60 χρονών, πηγαίνετε ξανά, νυχτερινή εκπαίδευση. Διαβίου μάθηση. Καθίστε σε θρανείο. Όταν δει θρανείο ιός, φεύγει. Όταν δει λεωφορείο, φεύγει. Λογικό, γιατί δεν χωράει μέσα να μπει. Και μετρό επίσης. Αυτά τα ωραία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην πολύ κρίσιμη στιγμή. Τώρα θα κάνουμε μια σύγκριση. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του Σαββάτου το πρωί στις 10 η ώρα, περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει. Και βγαίνει χτες ο κύριος Πέτσας στην κυβερνητική ενημέρωση. Διαφορά ο ένας από τον άλλον 2 μέρες. Μιλάνε για τα ίδια θέματα και λένε τα εξής. Από την Τρίτη το πρωί και για ένα μήνα τίθεται σε ισχύ ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου η επικράτεια χωρίζεται πλέον σε 2 ζώνες αντί για 4. Η χώρα χωρίζεται πλέον σε 3 ζώνες. Χωρίζεται πλέον σε 2 ζώνες. Σε 3 ζώνες. Αντί για 4. Επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου. Στη ζώνη επιτήρησης, τη ζώνη αυξημένου κινδύνου και πλέον στη ζώνη με τις περιοχές που είναι στο γκρι, δηλαδή από αύριο το πρωί, οι περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 12 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Ειδικά για το διάστημα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας. Από τις 12 το βράδυ. Από τις 9 το βράδυ. Έως τις 5 το πρωί. Σε σύγκριση με την πρώτη φάση, τώρα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη, χωρίς την ανάγκη αποστολής μηνυμάτων. Όπως και στο διάστημα του γενικού lockdown, επανέρχεται και στην περίπτωση τοπικού lockdown η ανάγκη αποστολής SMS για τις προλεπόμενες 6 ενότητες μετακινήσεων. Τώρα η κυκλοφορία είναι ελεύθερη, χωρίς την ανάγκη αποστολής μηνυμάτων. Επανέρχεται η ανάγκη αποστολής SMS. Τα καταστήματα Λιανικής παραμένουν ανοιχτά, η παραγωγή συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό. Θα είναι κλειστό. Για να το πω διαφορετικά, δεν μιλάμε για ένα συνολικό πάγωμα της καθημερινότητας. Θα είναι κλειστό. Αυτά λοιπόν σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Ο ένας έλεγε το Σάββατο τι ακριβώς θα γίνει, ο άλλος χθες Δευτέρα τα άλλαξε όλα, ακόμη και τον διαχωρισμό, τα πάντα, και αυτό δείχνει και έναν πανικό που δεν πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες καταστάσεις, διότι ή χαράζεις μια στρατηγική όσο γίνεται μακροπρόθεσμη, Πάντως δεν την αλλάζει μέσα σε δύο μέρες. Να λες τα ακριβώς αντίθετα και να ζωγραφίζεις αλλιώς το χάρτη και να κλείνεις τα σχολεία. Ποιες πέντε δύο μέρες. Τα σχολεία τα κλείσανε μέσα σε πέντε ώρες. Όλο αυτό λοιπόν τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι έχουμε σοβαρούς και υπεύθυνους. Σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγιό μαζί μου. Με τα ψηλά καπέλα μας που τα έχουμε για ομπρέλα μας, κάνουμε κάθε τρέλα μας αμερικανική. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και Μα εκεί σε κάθε πάμπα μας τραβάμε και μαλαγία. Την εγνωστή στάμπα μας για αμερικανική. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουμποϊκό. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11, 10, 80, 8, 80, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα έχουμε κάνει κατάληψη, το ελέγχουμε εμείς. Για μία ώρα, Χρήστος Μυρίδης, και αυτόν τον ελέγχουμε εμείς, για μία ώρα, του έχουμε κάνει κατάληψη, στα κουμπάκια εδώ της κονσόλας. Στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, μας ακούτε εκεί τώρα live με τα ηχογραφημένους. Στο YouTube επίσης, στο official μας ακούτε, από κάτω έχει και chat, live μας ακούτε. Στο Facebook επίσης μας ακούτε live, έχει και εκεί chat. Και στα podcast που λέμε, Spotify, SoundCloud και τα λοιπά πολυτρόποι επικοινωνίας. Ξαναλέω το τηλέφωνο, 211 10 80 8 80, ο πιο hot, η πιο καυτή γραμμή και ο πιο hot τρόπος επικοινωνίας μεταξύ ημών με ύψιλον και αυτούνου. Πάρετε τηλέφωνο, κάντε τα δέοντα για να έχουμε το αποτέλεσμα που ακολουθεί. Καλό μήνα από την κατακόκκινη χωριστή Δράμα. Έπρεπε να ψοφολογήσουμε όλοι για να γίνει κόκκινη Δράμα. Λοιπόν, Αποστόλη, η μόνη περιοχή που ήταν κόκκινη από το 1917 και μετά ήταν η χωριστή Δράμα. Πάντως, για να το πούμε και αυτό, μιας και με την ευκαιρία κοκκίνησε λίγο, έστω με μια με αυτή την κακή συγκυρία, καλό είναι να το συνηθίζουμε. Έτσι ακριβώς. Ήταν η χωριστή από την. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Κόκκινη θα γίνει κατά. Τώρα έγινε για λάθος λόγο. Έγινε. Πήρε πως το. Βάλαμε λίγο μαγιά, ε. Βάλαμε λίγο μαγιά. Έτσι, κομβική λέξη για lockdown. Μαγιά. Μην ξεχνιόμαστε, μαγιά. Μαγιά, να πάρουμε μαγιά να κάνουμε ψωμιά. Λοιπόν, αυτός ο Ιερισσού πού συχνάζει, γιατί σήμερα το πρωί έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει ότι δεν κόλλησε σε κανέναν ναό που επισκέφτηκε. Όχι, λες να πήγε τίποτα κρυφά πάρτι, δεν το αποκλείω. Αποστολάκο μου. Έλα. Κάτι σου λένε μεγάλε, παιδί μου. Τις περισσότερες φορές μας κάνετε και κλαίμε από όλα τα ωραία και τα μεγαλειώδη που μας βάζετε να ακούμε. Αλλά μερικές φορές μας ανάβετε τα λαμπάκια και σπάμε τα ραδιόφωνα, βάζοντας κάτι καραγκιόζηδες που το έκανε τρεις φασουλάδες στην κατοχή. Και ο δικός μου πατέρας έσπαγε πέτρες στις ποταμιές για τους κολογερμαναράδες και ήταν στα υπόγεια της Γκεστάμπο. Γιατί ρε καραγκιόζηδες μας προκαλείτε στο φινάλε? Γιατί μας προκαλούν? Το κάνουμε κυρίως για την αγορά των ραδιοφώνων. Α, έτσι. Να αγοράζουν κόσμο. Τα ραδιόφωνα που τα σπάμε εμείς. Τα ραδιόφωνα δεν φταίνε. Κάπως πρέπει να κινείται όμως το πράγμα. Πώς να κινείται, ρε Αποστόλη μου? Πώς να κινείται με όλους τους μαλάκηδες που τους έχουμε πάνω στο σβέρκο μας και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και να κάνουμε έτσι, να τους πάρει ο διάολος? Αγανάκτηση σου μιλάω έτσι, αλλά σας αγαπάω και εσένα και το Θήμιο. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρετε. Ναι, καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Ουφρενέα. Ναι. Ναι, κύριε, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο Άθενς, αλλά εν πάση στο σύντη του Θερμαϊκού θα γίνουν εξαπλωτοί και θα βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Και όσοι επιζήσουν, το Πάσχα θα σου βλύσουν καμιά φτερούγα από κανένα κοτόπουλο. Και καλά είναι. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, θέλω εντάχει όσο μπορώ να πω δύο πράγματα. Το Ένα είναι ότι και τα δύο περιστατικά που έγιναν, βίας και αυτούνου του Πρίτανη και αυτό που έγινε στην αντιφασιστική πορεία, γνώμη δική μου, πείτε με ότι είμαι τρελός, προέρχονται από τους ίδιους ανθρώπους. Κανένας άνθρωπος, λογικός, ελεύθερος άνθρωπος που θέλει πραγματικά την αυτοδιαχείριση και την αυτονομία του κάθε ανθρώπου δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια διαδικασία να δώσει βήμα στον κάθε τρελό που θέλει την αστυνομοκρατία και την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων σήμερα να βγαίνει και να λέει ότι να, είδατε, καλά σας λέμε εμείς να βάλουμε security, να βάλουμε κάρτες παρακολούθησης, να βάλουμε κάμερες και να μπαίνουν οι μπάτσοι στα πανεπιστήμια. Σήμερα όλοι αυτοί πήραν βήμα από αυτή την πράξη. Οπότε ας πούμε ότι υπήρε ένας τρελός να σου πει ότι πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε από αυτούς που λένε ότι έγινε για ακόμη μια φορά. Πέφτω από τα σύννεφα, τι έγινε, προβοκάτσια λες? Όπως έγινε και στο εφετείο με τις 600 μολότοφ, πώς είπε. Ή μήπως να έγινε σαν προβοκάτσια για να στρωθεί πιο εύκολα ο δρόμος για να μπουν κάρτες στα πανεπιστήμια, κάρτες εισόδου. Ήδη βγήκαν όλοι αυτοί, ήδη από το πρωί μας έχουν πρίξει ραή, να μην πω τώρα τι, σε όλα τα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και στο ίντερνετ και λένε να κάνουμε Big Brother την ΑΣΟΕ για τα πανεπιστήμια και να βάλουμε security. Εντάξει, όχι, μην αγχώνεσαι, θα γίνει έτσι κι αλλιώς, έχει στρωθεί ο δρόμος. Βάλτε μας ένα κλουβί να μας δίνετε την τροφή που θέλετε συνέχεια, όλοι εσείς που μας ακούτε και όλοι εκεί πέρα που είστε. Δεν ξέρω, νιώθω συνέχεια σαν τον τρελό που βγαίνει και μιλάει εγώ και όλοι οι υπόλοιποι και βγάζουμε τα ψυχολογικά μας εσάς. Μπας και μας ακούσει κανείς, αλλά δεν μας ακούει κανείς. Ρε μου, τι τον έχει αυτό τον καραγκιός εκεί που θα ξεκλείσει την Ελλάδα? Συγγνώμη. Το σταθμό σας. Μα τι γνώσα είναι αυτή, αγαπητέ? Μπορείτε παρακαλώ να ηρεμήσετε? Τι να ηρεμήσω, όλοι από το Ασυλωνιά τον είσαι στα Αγία Ζώνης 16 Κυψέλη. Ρε τι μου, τι μου να είσαι εσείς? Συγγνώμη κύριε, μισό λεπτάκι να μιλήσουμε πολιτισμένα που καταλαβαίνω ότι έχετε τον πολιτισμό βαθιά μέσα σας. Εκτός από τον Κοκορίκο, όλοι οι άλλοι να πάτε να πνιγείτε στην Ψητάλια. Μα κύριε, δεν είναι γλώσσα αυτή. Παρακαλώ πολύ να συγκεντρωθούμε λίγο και να μιλήσουμε σαν άνθρωποι που ξέρω ότι είναι κόντρα. Ξέρω ότι είναι κόντρα σε εσά, το καταλαβαίνω. Σαν μυθικά άνθρωποι, έστω. Σαν μύθικοι, μπορούμε σαν μύθικοι να μιλήσουμε. Η δεκαετία του 60 στην Ομόνια ήταν τα σούργελα. Όλοι από εκεί είσαστε. Οι μανάδε σα και οι πατεράδε σα από εκεί ήταν. Μα κύριε, με αναγκάζετε να σα δείξω κανένα κατήλι. Θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρος εστίασης. Πώς μέχρι χθες αφήνεται ανοιχτούς τους χώρους της εστίασης? Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Έφτασε! Έφτασε! Εμείς δεν είναι χώρος εστίασης? Δεν έχουμε εδώ τα κόλυβα? Πώς θα τα φάμε τα κόλυβα? Όχι. Τι να φάω? Κόλυβα. Τίποτα πιο έκλεκτο. Το αντίδωρο. Τίποτα πιο έκλεκτο. Τον αγιασμό. Πιο έκλεκτο. Τον ουράνιο άρτο. Τη Θεία Κοινωνία. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Ωραία. Καλή όρεξη, επειδή είναι και μεσημέρι, να ακούσουμε και τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Κλειστά από σήμερα σουβλατζίδικα, καφετέριες και γυμναστήρια, κάτι που έχει επιφέρει εκνευρισμό σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας που είχαν σχεδιάσει να ξεκινήσουν γυμναστήριο από σήμερα. Ήθελα από σήμερα να ξεκινήσω γυμναστική, γαμώ την πουτάνα μου, αλλά έκλεισα. Φέρεται να δήλωσε απογοητευμένος συμπολίτης μας συμπληρώνοντας. 5 χρόνια έλεγα να ξεκινήσω, όλο αύριο και αύριο. Έχω γίνει 100 κιλά και τώρα που το αποφάσισα κλείνω. Δήλωσε ο δικαίως εκνευρισμένος συμπολίτης μας, ο οποίος αφού δεν θα μπορεί να γυμναστεί, παρήγγειλε 2 πίτσες και 7 πιτόγυρα για να πνίξει την οργή του. 5 ώρες προσπαθούσαν οι συνεργάτες του να εξηγήσουν στον Νότι Μηταράκη πως αφού ο σεισμός έγινε στη Σάμο γκρεμίστηκαν πολυκατοικίες στη Σμύρνη. Ο υπουργός μετά την παρέλευση του Πενταώρου δήλωσε ότι κατάλαβε τι ακριβώς έχει συμβεί και λέγοντας «το έχω» έφυγε εσπευσμένα από το γραφείο του και πήγε στη Νέα Σμύρνη ψάχνοντας τις πεσμένες πολυκατοικίες. Αν βγει ο Τραμπ, την πουτσάμε. Φέρεται να δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές που γίνονται σήμερα. Ο ίδιος αξιωματούχος, κάνοντας μια εμβρυθή, εμπεριστατωμένη και βαθύτατα τεκμηριωμένη ανάλυση όλων των πτυχών των αμερικανικών εκλογών, σημείωσε: «Του μουνιού το πανηγύρι πρόκειται να γίνει. Όλα κόλλος θα τα κάνει ο μαλάκας ο Τραμπ αν οι γκασμάδες Αμερικανοί τον ξαναβγάλουν πρόεδρο. Θα μας πάει πίπα κόλλο το αρχίδι». Κανένα διαφημιστικό ακόμη δεν έχει αρχίσει να παίζει στα κανάλια χρηματοδοτούμενο από τα 2 εκατομμύρια της νέας λίστας Πέτσα. Η εξήγηση είναι ότι τα κανάλια έφαγαν τα λεφτά... ότι τα κανάλια προετοιμάζουν σαφή και έξυπνα σποτάκια προκειμένου ο κόσμος να ενημερωθεί επαρκώς για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Στο πρώτο μήνυμα της νέας καμπάνιας θα συμμετέχει ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος την ευχή «Στην υγειά μας ρε παιδιά» από τη γνωστή εκπομπή την παραφράζει ως εξής: «Καλά 40 ρε παιδιά». Ναι, αυτό. Καιρός. Μετά από σχετική επιστολή του Σταμάτη Γονίδη προς τον Ιησού, αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες για να ξεπλύνουν τον κορονοϊό. Αν δεν σας έφτασε η σοβαρότητα που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, η κυβερνητική σοβαρότητα για ένα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, θα ακούσουμε τώρα την απάντηση του κυρίου Πέτσα, γιατί ο κύριος Πέτσας χτες το μεσημέρι είπε ότι δεν θα κλείσουν βαθμίδες των σχολείων. Το βράδυ ελήφθη η απόφαση πάνω στη Βόρεια Ελλάδα να κλείσουν τα λύκεια. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένο στο Sky και τον ρώτησαν τι άλλαξε και έγινε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε. Κοιτάξτε, εμείς η πρόθεσή μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Και το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει ότι δεν είναι το πρόβλημα τα σχολεία μας. Αυτό επιδείχθηκε και στην Καστοριά και στην Κοζάνη. Σε όλες τις δειγματιληπτικές έρευνες που έγιναν στις περιοχές αυτές που ήταν στο κόκκινο, άρα είχαν περιοριστικά μέτρα, απεδείχθη ότι το ποσοστό θετικότητας στα τεστ ήταν κάτω από τις μονάδες, 0,6%. Μόνο 4 θετικά στα 660 που έγιναν, για παράδειγμα, στις περιοχές αυτές. Άρα δεν υπήρχε θέμα διασποράς μέσα στα σχολεία. Όμως, οι ειδικοί εχθές αποφάσισαν ότι καλό είναι για τα λύκεια να εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση. Γιατί φοβούνται ότι σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διασπορά, ενδεχομένως αυτή η διασπορά μέσα από την κοινότητα σιγά σιγά να μπει και στο μπορεί σχολείο. Μπορεί να το δούμε αυτό, δηλαδή να εφαρμόζεται και σε ηλικία άλλων περιοχών, κύριε Πέτσα. Αυτή ήταν η λογική που προέκριναν οι ειδικοί και αυτό συνέστησαν χθες το βράδυ, γι' αυτό κάναμε αυτή την αλλαγή. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και αν τον παρακολουθήσατε. Λέει ότι, επαναλαμβάνει αυτό, ότι η θετικότητα και η μεταδοτικότητα μέσα στα σχολεία είναι πολύ μικρή, άρα δεν τους ανησυχεί. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες που ακούσαμε πριν. Όμως οι ειδικοί ανησύχησαν όχι για αυτό το γεγονός, αλλά επειδή είναι γύρω-γύρω στην υπόλοιπη πόλη, περιοχή, ο ιός μήπως τελικά μεταφερθεί και μέσα στο σχολείο. Άντε αυτό να το δεχτούμε. Αυτό που εμένα μου κλωτσάει είναι ότι οι ειδικοί το πρότειναν αυτό χτες βράδυ. Δηλαδή συνεδριάζει αυτή η επιτροπή των ειδικών αναμέρα, αλλάζει τα δεδομένα, βλέπει πανικόβλητη κάποια στοιχεία και δίνει εντολή κατευθείαν εκείνο το πεντάλεπτο να αλλάξει η απόφαση κυβερνητική που έχει ανακοινώσει 5 ώρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό δεν δείχνει συνέπεια, δεν δείχνει σοβαρότητα σε καμία περίπτωση. Σε κλονίζει αν ισχύει όλο αυτό που περιέγραψε τώρα ο κύριος Πέτσας, ότι ξαφνικά συνεδρίασαν και έβγαλαν κάτι και αμέσως η κυβέρνηση τρέχει να υλοποιήσει αυτό το κάτι που έβγαλε η συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό. Δεν νιώθεις άνετα όταν τα ακούς. Κάτι φίδια σε ζώνουν. Γι' αυτό λοιπόν η Εφηθόδη, όταν είχε βγει την προηγούμενη φορά ο Τραμπ, δηλαδή σαν σήμερα πριν 4 χρόνια όταν έγιναν οι εκλογές, ήταν στο τηλέφωνο και την πήραν οι σύμβουλοι του Τραμπ από την άλλη άκρη, κάτι φίλοι δηλαδή των συμβούλων, και της είπαν το εξής. Το βράδυ της εκλογές που βγήκε ο Ντόναλτ Τραμπ, ναι, με πήρε ο μάνατζέρ μου τη Νέα Υόρκη, ναι, και μου λέει, μάντεψε, μου λέει, τι γίνεται, δεν του λέω. Μου λέει, δεν θέλω πω ποιος από τους συμβούλους που έχει ο Ντόναλτ Τραμπ. Το βράδυ εκείνο του έβαλε στο κινητό το τραγούδι «Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί». Μπήκαν μοντρέ, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Και του άρεσε, λέει, τόσο πολύ. Του Ντόναλτ. Ναι. Λέει, αυτή, λέει, θα μου τη φέρετε την κοπέλα εδώ, λέει, πώς τη λένε, του λέει, Εφηθόδη. Θέλω, λέει, να έρθει να μας πει αυτό το τραγούδι. Τα προβάτα στη στρούγκα χρήσουλα κι αδερφούλα, τα προβάτα στη στρούγκα χρήσουλα. έχει προσκαλέσει προσωπικά, δηλαδή στον Λευκό Οίκο. Προσωπικά, ναι. Μεγαλεία. Μα έτσι εξηγείται. Τη βραδιά της νίκης ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και τέτοιος άνθρωπος, έτσι όπως το ξέρουμε. Θα του βάλανε εκεί οι σύμβουλοι, θα του πούνε από ό,τι υπάρχει στον πλανήτη, από τα δισεκατομμύρια τραγουδιών που υπάρχουν, έλα να ακούσεις ένα με τα γίδια στο Μαντρί στα ελληνικά. Σε μια γλώσσα τελείως ξένη για αυτόν. Νομίζω και τα αγγλικά είναι τελείως ξένη γλώσσα για αυτόν, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και το άκουσε, ενθουσιάστηκε και το είπε ο ένας τον άλλον. Και ο μάνατζερ, εγώ αυτό κρατάω, ότι έχει μάνατζερ που ήταν στη Νέα Υόρκη, Θόδη, την πήρε τηλέφωνο και της είπε όλα αυτά. Πολύ αισιόδοξα. Ας ευχηθούμε και σήμερα το βράδυ να ακουστούν τα μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Το μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Και πάλι στο τηλέφωνο, όποιος και αν είναι ο νικητής, για καλό να είναι της ανθρωπότητας και της Αμερικής. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Παραπολιτικά πήρα, έτσι. Ναι, ναι, πήρατε. Δεν έκανα λάθος. Ήθελα να σας πάρω από το πρωί τηλέφωνο και να σας παρακαλέσω. Τις εκπομπές, όποιοι και αν είναι συνεργάτες σας, ας μην βάζουν ξένη μουσική υπόκρουση. Υπάρχουν τόσα ελληνικά τραγούδια και μουσικής και έτσι χωρίς τραγούδια από αξιόλογους συνθέτες που έχουμε και μας άφησαν αυτά τα ωραία. Και όμως δεν τα βάζετε. Βάζετε όλο συνεχώς ξένη μουσική υπόκρουση. Μα είμαστε και πολίτες του κόσμου. Δεν είμαστε μόνο Έλληνες, συγγνώμη. Ναι, είμαστε αλλά... και Ευρωπαίοι, είμαστε και παγκοσμιοποιημένοι. Να σας πω, οι ξένοι βάζουν δική μας μουσική. Ορίστε. Οι ξένοι, λέω, οι ξένοι σταθμοί βάζουν δική μας μουσική. Βεβαίως, έχει πάει η γογό τσαμπά δυο γόνατα. Τι πράγμα? Βάζουνε, λέω, βάζουνε. Α, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό καθόλου. Κατάλαβα. Αλλά... θα το λάβω υπόψη μου και θα το μεταφέρω το αίτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά νομίζω. Μα τα είπαμε. Θα ήθελα να σας πω ότι οι δύο δημοσιογράφοι τώρα που είναι στο ραδιόφωνο είναι οι πιο χειριστοί σε όλα τα FM. Για ποιο λόγο, μπορείτε παρακαλώ να μου εξηγήσετε το λόγο? Όχι, εσείς θα καταλάβετε μόνοι σας, δεν χρειάζεται εγώ να σας πω. Μα εμείς τους έχουμε επιλέξει σαν κάτι καλό. Εσείς όμως. Ναι, να σας πω αγαπητέ κύριε. Ναι. Καταρχήν και νοήμων είμαι και ιστορία γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η αστυνομία από τη χτύπησε το 5χρονο, δεν μας λένε όμως τι δουλειά είχαν αυτοί οι αντιξουσιαστές που πήγαν εκεί και δημιουργήσαν τα προβλήματα και γενικά ο κομμουνισμός. Έχει σκοτώσει 100 εκατομμύρια κόσμο και αυτοί το παίζουν, ας πούμε, ότι είναι προστάτες των λαών και οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, δεν θα σας πω τώρα σε λίγο χρόνο. Όχι, το καταλαβαίνω. Πώς μπλέξαμε τον 5χρονο μέσα, είναι αντιξουσιαστής ο 5χρονος. Ναι, είστε πιο. Αν είστε εσείς μπαλούδες, δεν ξέρω πώς σας λέτε. Ναι. Πιο βρώμικος άνθρωπος από εσάς, δεν υπάρχει. Εσείς που έχετε διαβάσει η ιστορία που λέτε, έχετε καταλάβει Χριστό ή πέρασε μπροστά σας και δεν καταλάβατε να μπούσω? Εγώ είμαι με την πατρόα θρησκεία. Δεν με την εβραϊκή που υποστηρίζετε εσύ, διότι ο κομμουνισμός είναι όργανο του σιωνισμού. Μήπως είστε δεξιός? Όχι, είμαι επιδέξιος. Ναι. Βρωμόπουλος δεν είμαι, όμως σαν και σαν βρωμόπουλος δεν είμαι. Μα πώς μιλάτε έτσι, κύριε? Ναι, μα τη γλώσσα να χαθείς από το χάμο. Αλλά δεξιός είσαι. Θα είχες κάποια αισθητική έστω και στο λόγο, ούστα από το χάμο. Ναι, τα λύματα της κοινωνίας είσαστε. Ζηλεύετε. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο βρωμεροί και τρισάφλοι παραποιητές της ιστορίας και οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος. Ζηλεύετε γιατί σας πάμε πίπακο. Αλλά εσείς να σας πω κάτι άλλο τι κάνετε. Σας βάζουν οι αστεί να τους πάρετε την περιουσία για να τη μοιράσετε στο λαό. Αυτό κάνει. Αλλά αυτό κάνει οι αστούλιδες που σας βάζουν. Η αλήθεια είναι ότι οι αστεί στην πραγματικότητα είναι κρυφοκομμουνιστές. Και βάζουν τους κομμουνιστές να τους κρατικοποιήσουν την εξουσία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γενικώς την ιστορία αυτή την παίρνετε από εφημερίδα. Ερχόταν σε εφημερίδα, σε βιβλιαράκι δώρο. Ναι, η αριστερά από τη μεταπολίτευση και μετά σκότωσε 75 άτομα και γύρω στα 850 σούμε τραυματίες. Α, ναι. Αλλά μιλάτε με στοιχεία, όχι αιντε έτσι. Ναι. Συγγνώμη, έχετε όλη τη συλλογή από το μακελιό? Το μακελιό είναι εναντίον της βρωμιάς που υποστηρίζετε εσείς. Δηλαδή, πως θα ήταν το αφύσικο να βάλει όλο στην πούτα του στο όλο που μιλάς και εσύ, το θεωρείτε φυσιολογικό εσείς. Είδες, μ' αρέσει πως εξευρακώνω. Μ' αρέσει. Στα παιδιά σου, να τα δεις στα παιδιά σου αυτά. Όχι, καταλαβαίνω, να το κάνετε και κορνίζα το μακελιό. Εσύ είσαι βρωμόπουστα στην ψυχή. Στην ψυχή είσαι βρωμόπουστα. Είμαι και στο κορμί μου. Δεν αντέχεις, α πούμε την αυτή. Α, στο διάλογο από το χάμο, θα σου δώσω λογαριασμό που είμαι βρωμόπουστα. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Στην ψυχή. Μπορώ να χαθείς από το χάμο. Στην ψυχή, παλιωτόμαρο. Yeah. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι τώρα χρειάζεται χρόνος να χτιστούν στον δημόσιο χώρο γιάφκες από τη λάσπη της ανομίας. Και αυτό θα γίνει. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αποτελεί προσωπική δέσμευση δικιά μου. Τα είπα αυτά στους Πριτάνης χθες που είχε μια τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί είπε και κάτι άλλο, πριν το ακούσουμε. Υπάρχει τα τελευταία πολλά χρόνια μια θεωρία ότι η Χρυσή Αυγή, τέτοιου τύπου μορφώματα, είναι ελαφρώς παρακρατικά. Όχι ότι έχουν τη στήριξη, την ανέχεια του κράτους, κάτι πιο βαθύ. Ότι αν όχι όλη η ομάδα, μεγάλο μέρος των επικεφαλής εκεί έχουν μια σχέση, ακουμπάνε κάπως στο κράτος. Ξαναλέω, όχι να το ανέχεται το κράτος, να είναι τα σπλάχνα, το μαύρο κράτος, το βαθύ κράτος. Αυτή είναι μια θεωρία που την υποστηρίζουν αρκετοί, δεν μπορεί να αποδειχθεί προφανώς ή υπάρχουν κάτι ελαφριές αποδείξεις. Το κρατάμε στην άκρη. Χτες λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους Πριτάνης, είπε το εξής. Νομίζω ότι μετά την τιμωρία της Χρυσής Αυγής έχει έρθει και η ώρα να αντιμετωπίσουμε την άλλη όψη του παρακράτους, την άλλη όψη του παρακράτους, αυτού που αυτή τη φορά φορά αριστερό προσωπείο. Και ο φασισμός μπορεί να αλλάζει χρώματα, αλλά έχει την ίδια ουσία. Ξεπερνάμε τους συγκερασμούς που κάνει. Είπε ότι τώρα έχει έρθει η ώρα της άλλης όψης του παρακράτους. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, ήταν η μία όψη του παρακράτους. Το παρακράτος πάντα χρειάζεται ένα κράτος. Ποτέ δεν δρά μόνο του. Είναι υπό την σκέπη, υπό την συμπλήρωση ή ό,τι άλλο θέλετε, του κράτους. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε, δεν ξέρω τι ακριβώς γνωρίζει τι σημαίνει παρακράτος, αλλά το παρακράτος δεν λειτουργεί χωρίς άδεια κράτους, με υπογραφές, σφραγίδα, πληρωμές και όλα τα υπόλοιπα. Το κρατάμε και αυτό, πάμε παραπέρα. Στο Γαλάτσι έγιναν προχθές τα επεισόδια. Θα ακούσουμε τον κύριο Χρονόπουλο, είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας. Βγήκε σήμερα το πρωί να πει να μην κατηγορούμε τους αστυνομικούς, δεν βαράνε πεντάχρονα παιδάκια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πλήθος 50 ατόμων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά και έχουν και βεβαίως ξύλινα και μεταλλικά στυλιάρια, ότι προκειμένου να μην έρθουμε σε επαφή θα πρέπει να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση αυτή η χρήση δεν έγινε εντός του καταστήματος και από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής στη δικογραφία που σχηματίζεται δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση βιοπραγία σε βάρος πεντάχρονου παιδιού. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ιδιαίτερα βαρύ και ιδιαίτερα άδικο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν ρίξει το βάρος τόσο στο Ανατολικό Αιγαίο όσο και στον Εύρο για να φυλάξουν τα σύνορα της χώρας. Μην θυμηθούμε τι έγινε στο Ανατολικό Αιγαίο, τι έγινε στη Χίο και στη Μυτιλίνη από αυτούς τους αστυνομικούς που έσπαγαν τα αυτοκίνητα, τις περιουσίες, τα θυμόμαστε όλα αυτά, τα βάζουμε στην άκρη. Κρατάμε το άλλο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει αυτό που λέει. Τα λέει ο κ. Χορνόπουλος, ο οποίος όλη την οικογένεια Ινδαρέ την είχε κατηγορήσει πριν βγουν οι σχετικές αποδείξεις και τα παιδιά και τον σκηνοθέτη και τον πατέρα ότι ήταν αναμειγμένοι στην κατάληψη δίπλα και ήταν ό,τι πιο παθογενές υπήρχε και τη δουλειά του κάνει. Λογικό. Πάμε να ακούσουμε πώς τα είδαν οι κάτοικοι αυτόπτες μάρτυρες τα όσα έγιναν στο Γαλάτσι. Και ξαφνικά, ενώ ήταν ήσυχα τα πράγματα, ναι, ξεκίνησε η αστυνομία, τα ΜΑΤ, να πετάει αγριγόνα. Μέσα στον κόσμο. Μέσα στον κόσμο. Δεν ήταν μόνο οι διαδηλωτές, ήταν και άνθρωποι που πήραν καφέ. Ναι, ήταν γεμάτο εδώ. Τέλος πάντων, και αρχίζει ο κόσμος που μπαίνει μέσα εδώ τώρα στο μαγαζί, τα μικρά παιδιά που λέγανε φωνάζανε. Πήγαν μέσα στο μαγαζί σας. Ναι, μπήκαν 30 άτομα μόνο στο μαγαζί για να μπορέσουν να σωθούν. Δεν ήταν όλοι οι διαδηλωτές, ήταν και άνθρωποι που πήραν ναι, καφέ. Ναι. Και πιο πολύ επειδή όταν ξεκίνησε η φασαρία που πετάξανε τα δακρυγόνα, σπάσανε όλα το τραπέζι από το δίπλα μαγαζί. Η αστυνομία. Ναι, η αστυνομία το έκανε αυτό. Και αυτό, είμαστε σε μια κρίση πανικού. Όλοι κλαίγανε, φωνάζανε. Το παιδάκι το χτυπήσανε. Και επίσης και μια κοπέλα της ανοίξανε το κεφάλι και ήρθαν από μένα, πήρανε πάγο χαρτί κτλ. Σέρνανε κόσμο. Γενικά ήταν ένα σωματιστή και εγώ που ήρθα το μαγαζί υπευθύνη μου και τα παιδάκια εδώ κλαίγανε και φωνάζανε. Άρχισε να του βαρύνει δηλαδή με τα γκλόμπ για να καταλάβω. Ναι, έγιναν εδώ, σπάσαν τραπέζια, καρέκλες. Έγινε ένα χαμός. Και εδώ έπεσαν και τα δακρυγόνα. Γιατί ναι, έπεσαν τα δακρυγόνα. Δεν ξέρω. Υπήρχε, θέλω να πω, κάποια μολότοφ, κάτι. Όχι, καμία μολότοφ. Τις είχαν αδειάσει τις Μολότοφ στο εφετείο. Οι 150 που έλεγε ο Χρυσοχοίδης. Κάπως έτσι ωραία πέρασαν στο γαλάτσι. Φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Ο κορονοϊός μοιάζει με τον κέρατο. Είναι και τα δύο ασυνοματικά. Μπορεί να τάγει και να μην ξέρει. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλείς. Μένουμε στον τόπο. Αυτό πάνω κάτω που περιγράφεις τώρα, αυτό κόστησε γύρω στα 2 εκατομμύρια με τη νέα λίστα πέτσα. Αυτή η μαλακία έτσι που λες το πόδι. Αυτό 2 εκατομμύρια το ίδιο. Αντούταλερ. Αντούταλερ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνούμε από τα νηπιαγωγεία της Κουμουντούρου, τα οποία είναι κολαπτήρια μικρών αναρχικών. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας. Μικρών αναρχικών τώρα, του κόλου, τέλος πάντων, ναι, για πες. Αναρχική και αντιστασιακή και κατά του συστήματος. Βεβαίως, ναι, το έχουμε δει καλά. Δεν το ζήσαμε στο πετσί μας. Δεν το ζήσαμε το κατά του συστήματος του ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια. Αν το ζήσαμε, τέτοιους αντισυστημικούς δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί. Το νιώσατε, σας βλέπω, το νιώσατε και το χαίρεστε πάρα πολύ. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε σήμερα, γιατί είχαμε βγει εκτός συστήματος 5 χρόνια και η επανένταξη στο σύστημα δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Ακριβώς αυτό, κύριος Μπαλούρδος. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, θα θέλαμε τη σύνδρομή σας, κύριε Μπαλούρδε. Πρέπει να συνετίσουμε τα μικρά παιδάκια. Με ντου και ξύλο. Ακριβώς αυτό. Αν έχετε και κανένα δακρυγόνο, είναι ευπρόσδεκτο. Αν έχουμε, λέει. Καλά τώρα. Και ειδικά λιγμένα. Επίσης. Τι λιγμένα, βέβαια, δεν προλαβαίνουν να λήξουν. Έχουμε ρίξει τόσα, δεν προλαβαίνουν να λήξουν. Α, στο παλιά αυτά. Χαίρομαι ιδιαίτερο. Θα είναι φρέσκα, φρέσκα, φρέσκα. Φρεσκότατα, σαν το φρέσκο γάλα. Να ρωτήσω και κάτι. Επειδή αρχίζει και κατεβαίνει η θερμοκρασία, μπορούμε λίγο να ζεστάνουμε το νερό στις αύρες? Όχι, και ό,τι θα τα κάνουμε, βουτυρομπεμπέδες? Όχι, εκεί να σκληραγωγηθούν. Λέτε κρύο νεράκι? Κρύο, παγάκι, μπούζι. Εντάξει τότε, εντάξει. Μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού για τις 17 Νοεμβρίου? Μη σου πω να βάλουμε και γάλα μέσα. Να βάλουμε και γάλα με τα σκασμένα να πίνουν, να σκάσουν. Να κάνει και φωτογράφηση το GNTM, άμα γουστάρει συχτήρι. Παναγία μου, το γάμισε και ψόφισε, δηλαδή GNTM. Γάμω το κέρα. Εσύ ξεκίνησε πρώτος. Γεια σου και χαρά σου. Γεια. Είμαι ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι, Αποστολή. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο είμαι. Και. Ο Κώστας από το Εγάλιο. Μπράβο, μαγιά σου. Μαγιά μου και είμαι και ωραίος. Είσαι λοιπόν, και μαγιώρος και είσαι και ωραίος. Είσαι σένιος. Και ωραίος και Ολυμπιακάρα. Λέγε βρε Καραγκιόζο. Και κουκουέ. Καλά, εντάξει, λέγε. Λοιπόν, θέλω να πω εκεί πέρα για τους κουκουλοφόρους. Λοιπόν, εδώ και τώρα τους κουκουλοφόρους να καταλάβει ο λαός ότι είναι πρακτορίσκοι του συστήματος. Άντε καλέ. Γι' αυτό φοράνε την κουκούλα. Να σου πω κάτι. Ξέρω που κρύβεται ο παπάς. Θα βγάλω τίποτα, θα οικονομήσω, θα πάρω τίποτα λεφτά. Πού είναι, τον έχει ο Χρυσοχοίδης κάπου, αποκλείεται. Και να το βγάλει σαν μπουλένο όταν δυσκολεύσουν τα πράγματα, μπορεί. Μπορεί, πάντως εγώ ξέρω, θα βγάλω λεφτά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον παπά, τον φασιστοναζί, δεν τον έχει επικηρύξει. Δεν τον έχει επικηρύξει, αλλά δεν βγαίνουνε. Είχε να επικηρύξει τους αναρχόπληκτους. Όχι, εγώ για ένα χιλιάρικο δεν γίνομαι ρουφιάνος. Εντάξει, για ένα χιλιάρικο, για 10-20 χιλιάδες γίνομαι ρουφιάνος. Σωστό, άνετα, αξίζει. Άνετα. Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι ρε φίλε, αυτός ο Μητσοτάκης έχει δηλαδή τους μισή τους Έλληνες. Αυτό το Παρίσι που πήγε εξορία, είπε η λοιμοξιολόγος Ηλινού, έτσι, ο επιστήμονας, να δίνουνε βάουτσερ στα ταξί να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του και το μεσημέρι να ξαναπηγαίνει στο σπίτι. Και δεν το λέει, δηλαδή δεν θέλει να βλέπει η Έλληνα να βγάζει λεφτά, τρελαίνεται. Μόνο οι πολυεθνικές και οι μεγάλες εταιρείες. Αυτό το Παρίσι τον εγάμισε το Μητσοτάκη, τον χάλασε τελείως την ψυχολογία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που ακούγεται για την κρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιός? Χαζομάρες. Τι, καταρχάς είναι κρατική. Τόσες φορές που την έχουμε πληρώσει, κρατική είναι. Με δικά μας λεφτά γίνεται. Το λες αυτό ιδιωτικό? Τύπης όμως δεν είναι. Τι τύπης, μωρή, τέτοια ανακεφαλαιοποίηση δεν έχει ξαναγίνει. Κρατικότατη δεν είναι. Δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά αν την αγοράσει το δημόσιο και μάλιστα στη δεκαπλάσια τιμή της συμμετοχής της, θα την ξαναπληρώσουμε. Τυχεροί να είμαστε. Πόσο κορυφαίοι είμαστε πια. Πληρώνουμε τράπεζες έτσι με το καλημέρα. Πόσο γουστάρουμε. Έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε Έλληνες, έχουμε ισχυρό DNA και άμα θέλουμε να αγοράσουμε και τράπεζες, μωρία, στο διάλα.